हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। के नाम पे लूटा है बेवफाओं ने, किया बर्बाद हमको मखमली पनाहों ने, किया रुस्वा जमाने में हमें इन मर्दों ने, दिया है दर्द हमको तो इन्हीं बेदर्दों ने। एक दिन है यहाँ, एक दिन है वहाँ, रोज इनके नए ठिकाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। मस्ती मस्ती मस्ती मस्ती।